i jego współpracowników. Treść uchwały odczytał sędzia Jarosław Matras. Prawo łaski jako uprawnienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu, w nawiasie osób skazanych. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Pytanie prawne zadali trzej sędziowie Sądu Najwyższego rozpatrujący kasację wyroku na byłego szefa CBA i jego współpracowników. Mariusz Kamiński po południu wydał oświadczenie, rzecznik ministra Stanisław Żaren. W związku z wydaną w dniu dzisiejszym uchwałą Sądu Najwyższego uważam, że w świetle obowiązujących przepisów prawa żaden sąd, w tym Sąd Najwyższy, nie ma uprawnień do oceny konstytucyjnych prerogatyw prezydenta RP. Sąd Najwyższy, wydając takie rozstrzygnięcie, sam stawia się ponad prawem. Podobnie ocenia orzeczenie prezydencki minister Paweł Mucha, który podczas specjalnego briefingu podkreślił, że sędziowie nie mogą ingerować w to, jak stosowane jest prawo łaski. Skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie podstaw uchwały Sądu Najwyższego rozważy prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Ostateczną decyzję Zbigniew Ziobro podejmie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem. Bezpieczeństwo energetyczne, przyszłość Unii Europejskiej i relacje dwustronne zdominowały polsko-słowackie konsultacje międzyrządowe w Warszawie. W rozmowach wzięli udział premierzy i kilkunastu ministrów. Beata Szydło mówiła, że przy jednym stole zasiedli nie tylko sąsiedzi, ale przede wszystkim przyjaciele. Robert Fico zaprosił polską premier wraz z ministrami w przyszłym roku na Słowację. Kwestie gospodarcze i unijne zdominowały rozmowy delegacji. Premier Beata Szydło mówiła na konferencji prasowej, że do stołu zasiedli ministrowie sąsiadujących ze sobą państw, ale zasiedli przede wszystkim przyjaciele. Poinformowała, że przedstawiciele rządów Polski i Słowacji rozmawiali o wspólnych planach i zamierzeniach, między innymi w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Uważamy, że konieczne jest kontynuowanie inwestycji służących stworzeniu nowoczesnego polsko-słowackiego systemu transportowego. Przedmiotem szczególnej uwagi rządu Rzeczpospolitej Polskiej jest także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez budowę połączenia gazowego Polska-Słowacja. Premier Słowacji Robert Fico powiedział z kolei, że dzisiejsze spotkanie to pewnego rodzaju inwentaryzacja łączących nas spraw. Mówił, że Polska należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej z najwyższym wzrostem gospodarczym i potwierdza się to, że region Grupy Wyszehradzkiej jest motorem gospodarki całej Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na 11 dni przed pierwszą turą wyborów partia prezydenta Emmanuela Macrona może liczyć na większość w Zgromadzeniu Narodowym. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Kantar Sofraison-Poix. 31% zapytanych o to, na kandydata jakiej partii chcieliby głosować, odpowiedziało, że na Naprzód Republika, ugrupowania założonego niemal na zajutrz po zwycięstwie Emmanuela Macrona. W skład partii wchodzą zarówno sympatycy lewicy o socjaldemokratycznych zapatrywaniach, jak i republikańskiej prawicy, których przyciągnął liberalny program nowego prezydenta. Na republikanów zagłosowałoby 18% ankietowanych, na kandydata skrajnie prawicowego Frontu Narodowego o 1% mniej. Socjaliści wciąż w politycznym odwrocie. Zaledwie 8% chciałoby na nich głosować i tym samym przegrywają ze skrajną lewicą Jean-Luc Mélenchona, która ma 12% poparcie. Taki rozkład głosów dałby Emmanuelowi Macronowi konieczną do wprowadzania reform większość absolutną w Zgromadzeniu Narodowym. Na 577 deputowanych miałby w niższej izbie parlamentu grubo ponad 300 miejsc. Jednak na wyniki wpływ będą miały frekwencja, głosy niezdecydowanych wyborców oraz afery, które już wybuchły wokół paru ministrów nowego rządu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po raz 13 na jednej scenie wspólnie zaśpiewają gwiazdy i niepełnosprawni artyści. W sobotę na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się festiwal zaczarowanej piosenki imienia Marka Grechuty. Wystąpią podopieczni Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko w towarzystwie gwiazd polskiej muzyki. Robimy wszystko, żeby było wesoło i żeby byli fantastyczni ludzie, żeby były gwiazdy, które stoją obok tych finalistów i śpiewają jedną piosenkę z finalistą, a drugą piosenkę śpiewają finaliści solo. W tym roku będą to piosenki Młynarskiego, w ten sposób oddajemy cześć od razu naszemu wielkiemu poecie Wojtkowi. Anna Dymna dodaje, że formuła festiwalu jest ponadczasowa. Festiwal Zaczarowanej Piosenki jest tak wymyślony i tak się sprawdził, że ja pilnuję, żeby się nic nie zmieniało. Oczywiście zmienia się to, że są wokół nas coraz wspanialsi artyści i dbamy o to, żeby oprawa tego była najlepsza, jaka może być, żeby w jury zasiadali najlepsi kompozytorzy, wokaliści, aktorzy, dziennikarze i ludzie, którzy znają się na śpiewaniu. Najlepsi wokaliści zostaną nagrodzeni, zwycięzca konkursu otrzyma stypendium wynoszące 24 tysiące złotych. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Dziś Paryż należał do Polaków, przynajmniej na kortach Rolanda Garrosa, przynajmniej w grze podwójnej. Grało czworo naszych reprezentantów i odnieśli cztery zwycięstwa. Do drugiej rundy deble awansowały Alicja Rosolska, która gra w parze z Japonką Nao Hibino, oraz Magda Linet z Chorwatką Anu Koniuch. Do pań dołączyli panowie Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo oraz Marcin Matkowski z Francuzem Eduardem Rogerem Vasselinem. Jednak oczy większości kibiców French Open były skupione na grze pojedynczej największych gwiazd tenisa. Te, przynajmniej w turnieju mężczyzn, nie zawiodły. Swoje mecze wygrali i Hiszpan Rafael Nadal, i Serb Novak Djokovic. Więcej niespodzianek u pań. Tu z turniejem pożegnały się Słowaczka Dominika Cibulkowa i Czeszka Petra Kwitowa. Wygrała za to, choć nie bez trudu, broniąca tytułu Hiszpanka Garbine Muguruza. Jutro w singlu swoje mecze rozegrają Agnieszka Radwańska, jej rywalką będzie Belgijka Alison Wai Uitfang oraz Magda Linet, która zmierzy się ze swoją partnerką deblową z Chorwacji. 10 czerwca za to kolejne spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata rozegra reprezentacja piłkarzy. 13 z nich rozpoczęło zgrupowanie i dzisiaj też odbył się pierwszy trening. Wśród ćwiczących był napastnik Arkadiusz Milik, który już myśli o Rumunii i, jak przekonuje, spodziewa się trudnego meczu. No, bardzo trudne. Ostatnie mecze graliśmy bardzo dobrze, punktowaliśmy. Ale trzeba być czujnym, bo wiemy, jak to czasami jest. Gdzieś tam człowiek się na chwilę rozluźni i może stracić punkty, dlatego gramy u siebie i żeby nas to wszystko nie zgubiło, żebyśmy byli czujni, w 100% skupieni, bo wiemy, że Rumunii tak naprawdę gramy mecz o wszystko i my musimy wygrać po to, żeby być bliżej naszych marzeń, naszego celu. Zrobimy wszystko, żeby to zrobić i tak musimy do tego meczu podejść. W listopadzie w Bukareszcie Polacy zwyciężyli 3-0, potem w marcu wygrali jeszcze z Czarnogórą i są liderem grupy E. Liderem w piłkarskiej ekstraklasie kobiet jest od lat Medyk Konin, dlatego też został po raz czwarty z rzędu mistrzem Polski. Do tego dziś ustrzelił dublet, zdobywając krajowy puchar, po raz ósmy w historii klubu. W finale panie z Konina wygrały 2-1 z Górnikiem Łęczna. A kontynuując wątek liderów piłkarskich, to są nimi niewątpliwie i Arsène Wenger, i Daniele De Rossi. Francuski trener przedłużył dzisiaj o 2 lata umowę z Arsenalem Londyn, a włoski piłkarz też do 2019 roku pozostanie w barwach AS Romy. Jutro w całym kraju na zmianę chmury i słońce, przelotny deszcz tylko na Wybrzeżu i Podlasiu. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie, 18 w Warszawie, do 22 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesema. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. bo tak bardzo lubię być szczęśliwa. Strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. I oprócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Ale fajnie zaczęliśmy. Są no takie, bo to taka zaczarowana płyta. Tak, bo są takie płyty w naszym kraju, o których prawie nikt nie wie i to są naprawdę niezwykłe płyty i nagranie, które odtworzyliśmy dla państwa, pochodzi właśnie z takiego krążka. On nosi tytuł Wasowski, odnaleziony, ktoś zbudził mnie. Ta płyta ukazała się 4 lata temu przy okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Wasowskiego. Dzisiaj 104. rocznica urodzin pana Jerzego. I to jest taka płyta, na której Krzysztof Herdzin dodał orkiestrę, umuzycznił takie, nie wiem, domuzycznił, takie bardzo domowe nagrania Jerzego Wasowskiego, robocze, kiedy on prześpiewywał, co miał w zwyczaju, skomponowane przez siebie piosenki dla siebie, bądź artyście, który miał te piosenki zaśpiewać. To była jakaś tytaniczna zupełnie praca. Krzysztof Herdzin niesamowite historie opowiada o tej płycie, o tym, co trzeba było zrobić, jakich trzeba było użyć trików, jak musiała przestroić orkiestra instrumenty, no bo tutaj trzeba się było dostroić do tego, co było na tych taśmach z lat 70. i 80. przecież na normalnych kasetach magnetofonowych, jak się to odszumiało. No, niesamowita zupełnie rzecz i nieprawdopodobna z tego powstała płyta. I jakoś tak ciągle mi się wydaje, że w ogóle nikt nie wie, że taka płyta jest. No, ale dzięki temu, właśnie dzięki tym wszystkim sztuczkom, Dorota Miśkiewicz mogła zaśpiewać w duecie z Jerzym Wasowskim. No, tak. I to jest naprawdę magiczna, piękna, niezwykła zupełnie płyta, którą dzisiaj, o której dzisiaj państwu z okazji urodzin, rocznicy urodzin Jerzego Wasowskiego postanowiliśmy przypomnieć. Wasowski odnaleziony. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś o północy mija termin zgłoszeń dla osób chcących zaśpiewać w konkursach towarzyszących spotkaniom zamkowym Śpiewajmy poezję w Olsztynie i festiwalowi Pamiętajmy o Osieckiej. Informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, można znaleźć na stronach internetowych obu imprez. Ponadto spotkania zamkowe wczoraj ogłosiły tegoroczny program, a wśród gości pojawią się m.in. Joanna Lewandowska, zespół Raz, Dwa, Trzy i Grzegorz Bukała. Pozostał tylko w snach tamtych mandrynek smak. O zgubnym wpływie wyższych uczuć śpiewa w Polsce Piotr Bukartyk, promując swoją najnowszą płytę. Najbliższe koncerty artysty odbędą się w Gdańsku 2 czerwca i w Olsztynie 3. Oba rozpoczną się o 19. Zachodem leje i zimny wieje wiatr, w ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja. Beata Osytek i zespół Nic Wielkiego wystąpią wspólnie w sobotę podczas 12 urodzin klubu Skład Butelek w Warszawie. Koncert odbędzie się 3 czerwca, początek o 19. XV Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów Debiuty 2017 odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca we Wrocławiu. W koncercie wystąpi kilkunastu, jako się rzekło, młodych wokalistów, a czasem śpiewających autorów, których zdarzało nam się już tu i ówdzie słuchać, między innymi Gabriela Kundziewicz i Łukasz Jędrys. Koncert odbędzie się w Centrum Kultury Agora, początek o 18:00. My, Boże inkluzje, ludzie na później, łazarze, których nikt nie chce wskrzesić, tonący jak dzieci. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękuję bardzo. No i oczywiście przypominam Państwu o naszym adresie elektronicznym gip@polskieradio.pl. GIP jak gitarą i piórem. No a teraz przenosimy się ponownie do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Mówiliśmy, że nie zdołamy prawdopodobnie w audycji Gitarą i Piórem odtworzyć całego koncertu pamięci Wojtka Bellona, który odbył się na początku maja, no ale robimy, co możemy. Jako ostatnią mojego dzisiejszego występu dla Państwa piosenkę wybrałem, właściwie też jedną z najnowszych. Szybko powiem, Paweł Szoromski bardzo wcześnie zaczął nagrywać wszystko, co się w tym kraju dzieje, ale akurat to, co mówię w tej chwili, to nie ma związku z jego nagraniami, tylko okazało się, że Paweł jest pasjonatem historii o Titaniku. Ja z kolei miałem dziadka, który napisał taką miniaturę między innymi właśnie o Titaniku i zaczęliśmy o tym rozmawiać, ponieważ zbliżała się rocznica zatonięcia tego okrętu, a właściwie statku, bo to był statek, bo okręt to jest wojenny, prawda? Nie wiesz, Olek? W zeszłym roku to było i na rocznicę udało mi się stworzyć taki utwór, moim zdaniem właśnie o Titaniku. Na wszelki wypadek tytuł tego utworu to Titanik. No tak to wymyśliłem. Czarny jest żal, gdy w blasku gwiazd kończy się bal, choć orkiestra wciąż gra. Jaki chcesz być, gdy życie lśni? Wiem, że nie pyta nikt. Wiem, że nie pyta nikt. Niezatapialny. Czy nieśmiertelny? Niezatapialny. Czy nieśmiertelny? Czarny jest kwiat, gdy w blasku gwiazd kończy się świat, choć orkiestra wciąż gra. Jaki chcesz być, gdy z zimna drżysz? Wiem, milczenie pytań. Wiem, że nie pyta nikt. Niezatapialny, jaki chcesz być, czy nieśmiertelny? Jaki chcesz być, niezatapialny? Jaki chcesz być, czy nieśmiertelny? Czarny jest trend, gdy w blasku gwiazd kończy się sen, choć orkiestra wciąż gra. Jaki chcesz być, gdy płyną łzy? Wiem, że nie pyta nikt. Wiem, że nie pyta nikt. Nie zatapialny, jaki chcesz być, czy nieśmiertelny? Jaki chcesz być, nie zatapialny? Jaki chcesz być, czy nieśmiertelny? Jaki chcesz być, nie zatapialny? Jaki chcesz być, czy nieśmiertelny? Jaki chcesz być, nie zatapialny? Jaki chcesz być, czy nieśmiertelny? Dziękujemy bardzo. Oleg Dyjak. Dobry wieczór. Ja wiem, że Państwo są szalenie kulturalną publicznością, ponieważ ja nie po raz pierwszy się pojawiam na koncercie pamięci Wojtka Bylana w tym miejscu, ale gdyby Państwo mieli ochotę, żeby artysta zaśpiewał jeszcze jedną piosenkę poza scenariuszem, to my jesteśmy skłonni przyznać Państwu rację. Tomek Wachnowski, raz jeszcze. Tomek Wachnowski. Tomek myślał, że odpuścimy, ale... Prosimy o jeszcze jedną piosenkę. Jury prosi o jeszcze jedną piosenkę. Normalnie spakowali instrumenty i już się zbierali do drogi powrotnej. To nie było zaplanowane. I, to znaczy inaczej nawet powiem, że to było zaplanowane. Olek. Nie, ja wiem, że ty jesteś, tylko że chciałem powiedzieć, że o. Już i chłopina porozłączał, już. Już miał kluczyki w stacyjce. Nie żartowałem. Zagramy

Dziękuję bardzo. Tomek Grachnowski, bardzo dziękujemy. No takiej wersji rzeki jeszcze nie mieliśmy w kolekcji, a koncert oczywiście i Państwa oklaski, to wszystko się nagrywa i być może jeszcze kiedyś użyjemy tego w radiu, także też proszę mieć to na uwadze. No a teraz my wracamy do spotkania autorskiego. Adam Ziemianin przed Państwem. No i ja po lekturze tej książki, to nie jest krótka książka, 446 stron, proszę Państwa. Ale chciałem zapytać Cię, Adam, o wstęp. Inwokacja rapowa. Nie podejrzewałem Cię od tego typu skłonności. Trzeba się trochę zabawić, jeżeli jest możliwość. I dlatego poszedłem w tę stronę, żeby zacząć tak trochę inaczej. I w związku z tym można powiedzieć, że tutaj się w jakiś sposób po krakowsku odnalazłem, wprowadzając w klimat właśnie Wojtka Bellona, Isi i innych tamtych czasów związanych z tym naszym kochanym miastem Krakowem. No bardzo ciekaw jestem, jak Państwo przebrną. Mnie troszkę brakowało tutaj muzyki do tej Twojej inwokacji rapowej, ale też od razu usprawiedliwiam się, że ja nie mam skłonności w tym kierunku w ogóle. Jak? Czy? No, żeby rapu słuchać, ale może z muzyką by się lepiej czytało. Pewnie by się przydało, oczywiście ta muzyka by wzmocniła tutaj przekaz, ale myślę, że można, zresztą tam nawet napisałem, że jak kogoś rap męczy, może opuścić ten fragment książki. Bardzo, bardzo miło z Twojej strony. Chciałem jeszcze zapytać Cię o adres, bo Poddasze przez całą książkę właściwie się przewija. Gdzie to Poddasze było? Poddasze to wyjątkowe miejsce, ja nawet to napisałem, zmieniłem troszeczkę nawet na tak jakby miasteczko, jakiś rodzaj, nie tylko Poddasze, ale wręcz Poddaszewo. To było miejsce, gdzie mieszkałem przez długi, długi czas, czyli w Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22 i właśnie na to Poddasze przychodziło wielu, wielu znakomitych gości, a wcześniej tam mieszkała Wisława Szymborska i wiele, wiele znakomitości literackich, a wśród gości no wielu, wielu i malarzy i poetów, no i oczywiście Wojtek Bellon. To były takie czworaki literackie, można powiedzieć, tak to nazywali w obiegu krakowskim, czyli można powiedzieć taki dom, gdzie literatów było sporo i taki kołchozowy trochę, na te czasy wyjątkowy dom, ale niestety po nim nawet nie ma nawet tablicy pamiątkowej, mieszkają tam dziwni ludzie, ale bogaci. No ale w dawnych czasach zaglądał tam również Wojtek Bellon. Wojtek przyszedł i zagadnął. Zaproponowali mi wydanie tomiku przy wrocławskim Teatrze Kalambur w ramach serii Poeta Pieśniarz. Co prawda nie jestem, że tak powiem, na tym polu prekursorem, bowiem w tej serii, o ile mi wiadomo, ukazały się już tomiki m.in. Marka Grechuty, Andrzeja Garczarka, Andrzeja Poniedzielskiego czy bodajże Leszka Długosza. No ale wreszcie przyszła kolej i na mnie. Widzisz, wcześniej czy później jednak poznali się na prawdziwym talencie. Co ma wisieć, nie utonie, jak mówił ksiądz na ambonie, a może kurka siwa w konfesjonale mi to rzekł, albo w dalekiej młodości mi to powiedział, kiedy jeszcze do niego przychodziłem. Ważne, że powoli staje się klasykiem, zażartował autoironicznie. Tę dobrą nowinę przypieczętowaliśmy kilkoma kilonkami bursztynowo-zielonkawej orzechówki, w której od pewnego czasu szczególnie gustował. Przy okazji zrobił mi wykład całkiem na poważnie. Musisz bowiem wiedzieć, że orzechy dobrze wpływają na pracę mózgu. Nawet gdzieś o tym czytałem. Kto wie, czy nie w miesięczniku problemy. A że tym razem nie mamy pod ręką żadnych orzechów, ani włoskich, ani laskowych, czy pistacjowych, ba, nawet ziemnych orzeszków brakuje, bo handel kuleje i szwankuje zaopatrzenie, więc z braku laku musi nam wystarczyć orzechówka. Szydził w swoim belonowskim stylu. Adam Ziemianin. Wiesz, Adam, ja tak myślę po przeczytaniu tej książki, że tych kilka scen, które znalazły się w okrawkach, to są takie sceny, które wywołują u mnie różne skojarzenia, również obrazowe. Czy nie myślałeś o tym, żeby zrobić scenariusz filmu fabularnego o Wojtku Belonie? Bardzo ciekawe uwagi. Myślę, że ktoś może by się tym zainteresował, bo ja nie wiem, czy potrafiłbym to przełożyć na scenariusz filmowy, ale myślę, że trafna uwaga twoja, że jest to bardzo obrazowe, pełno humoru w tym wszystkim. Oczywiście to jest mozaika taka właśnie krakowska i pokazać Kraków z tamtych dziwnych naszych lat młodości. To by było naprawdę bardzo ciekawe i tylko nie wiem, kto by się tego podjął. W każdym razie ja mogę służyć jako pomocnik scenarzysty. No Kraków, ale też kawałek Polski z tamtego czasu, bo przecież wędrowaliście z gitarą i piórem po Polsce. Masz rację, to były nasze wyprawy niesamowite, bo raz była to wyprawa do Cieszyna, drugi raz gdzieś tam do Nowego Sącza, wcześniej jeszcze do Przemyśla. To też cały, że tak powiem, całe nasze życie wtedy. Jeździło się w dziwnych wagonach, a to w wagonie pocztowym, tak jak do Przemyśla, a to okazją, jak do Cieszyna. Są te podróże tutaj gdzieś opisane. Pamiętam, że po śmierci Wojtka, ale minęło trochę czasu, zastanawialiśmy się, czy nie zrobić jakiejś takiej książki wspomnieniowej o Wojtku. I pamiętam, że taki nawet sztab się zorganizował, a wszyscy obiecali, że tak, ale tylko ja jeden wypełniłem te zobowiązania. Napisałem właśnie kilka wypraw, które się zmieściły tutaj w tej książce teraz, a inni trochę tutaj odpuścili i tak ta książka nie doszła do skutku. Trzymam cię za słowo, Adam, wrócimy do tematu. Bardzo dziękuję. To kolejne spotkanie autorskie z Adamem Ziemianinem. Do zobaczenia na tej scenie niebawem, a przed nami kolejna artystka, która pojawi się w koncercie. Małgorzata Wojciechowska, znaczy artystka pierwsza, ale artysta kolejny. Małgorzata Wojciechowska przed państwem. Trwać się będzie drżeniem nieba. horyzontu zmieni drogi i umrzeć moim słowem nie da. Do końca drogi swej noc zmierza i płoną drzewa w nocnym chłodzie. Czy gościem będę w nim, czy muszę do domu swego wejść jak złodziej? Do końca drogi swej noc zmierza i płoną drzewa w nocnym chłodzie. Czy gościem będę w nim, czy muszę do domu wejść jak złodziej? Beskid woła, znak mi daje. Wiem, oto droga już niedługa. I trwa świt złocąc wyświechtana jesiennym wiatrem biedna fuga. Beskid woła, znak mi daje. Wiem, oto droga już niedługa. I trwa świt złocąc wyświechtana jesiennym wiatrem biedna fuga. Była druga część, drugi fragment koncertu, który odbył się w Centrum Kultury, w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Koncert poświęcony pamięci Wojtka Bellona. To była Małgorzata Wojciechowska. No i tak będzie ciąg dalszy. Tak, będzie ciąg dalszy. No, głównie zależy mi na tych fragmentach, w których rozmawiam z Adamem Ziemieninem o jego wspomnieniach, o książce Okrawki, która wspomina często Wojtka Bellona. Jak Państwo słyszeli, czas niespiesznie nam biegł w Nowochódzkim Centrum Kultury. 26 minut nagrania i zaledwie 3 piosenki. No ale ciąg dalszy nastąpi. Ale lubimy też takie koncerty. A teraz zaglądamy? Zaglądamy do archiwum Pawła Szyromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Już za parę minut, proszę Państwa, rozpocznie się Międzynarodowy Dzień Dziecka. Oczywiście nie wszędzie na świecie jest obchodzony 1 czerwca. Pomyślałem sobie, że takim szufladowym zwiastunem tego dnia może być nagranie z 33. OPPY, ogólnopolskiego przeglądu piosenki autorskiej, który od 2006 zyskał również status międzynarodowy po zmianie nazwy na OPPA Międzynarodowy Festiwal Bardów. 20 listopada 2015 roku w naszym studiu radiowym imienia Agnieszki Osieckiej miał miejsce koncert zatytułowany Premiery i Interpretacje, prowadzony przez Krzysztofa Jurkiewicza z zespołu Słodki Całus od Buby. W części pierwszej, poświęconej premierom, znani wykonawcy, śpiewający autorzy, przedstawiają po jednej piosence, która nie była wcześniej nigdzie wykonywana. Po koncercie publiczność w plebiscycie wybiera swego laureata. Następny wykonawca kojarzy mi się przede wszystkim z taką radosną i bardzo precyzyjną zabawą ze słowem. Jest w tym dużo, dużo myśli, jest w tym dużo dowcipu. Państwo się domyślają. Mateusz Rulski i piosenka Naprawdę. Olbrzymy chowają swoje serca w puszkach na czubokach drzew. To piosenka dla mojego synka. Najlepiej weź, zamknij w puszce, puszkę w skrzynce, a skrzynkę do skrzyni. Skrzynię unieś i hen na wierchuszce, góry przywal. Z łomami skalnymi obawiaj się snów za górami, za lasami, za morzem i rzeką. I nie zajmuj się już błahostkami, to jest nic. To rozlane jest mleko. Zawiąż but i spójrz chłodno, spokojnie. Jesteś górą, moreną, doliną, oceanem, księżycem na wojnie. Jesteś trupą i sceną, kurtyną. Jak naprawdę być, pytasz, ja nie wiem, chociaż sam też o niej marzyłem. Prawdy byłem zawsze niepewien. Chcesz, pokażę ci. Pokażę ci jak. Jak być olbrzymem. Mateusz Rulski, specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego. No a teraz płyta, z którą długo nie wiedziałem, co zrobić. A dlaczego? No to się pewnie za chwileczkę Państwo sami zorientują. Najpierw zapowiedź artysty, a potem piosenka. Nazywam się Paweł Ruszkowski. Usłyszą Państwo utwór z mojej drugiej płyty, Kamiści, na której śpiewam wiersze kaszubskich poetów. Ta piosenka to opowieść o młodym marynarzu, który wypływa w daleki rejs i zabiera ze sobą w sercu obraz ukochanej dziewczyny. Daleczność, czyli odległość. Przed sobą siebie w daleczność moja zastrzoną. Dali jeszcze kiedyś w puerce na przekór wałce mu je. Dziwcia w im puerce te ciekyś tak długie, dalecznost moja szła ze mną w świat. Dziwciałach dziwcia z zawidnych kręgów, znałem je ciebie jedyna z czas. Hejże hej, na przekór hej, ciebie miłe dny czas. Chłodby ta droga w jedno do świata Queensów i cmiała. W puerce te bądę ścieka, a w snicy mły nas gdzieś drżała. Dziw się w nim puerce te ciekyś tak długie, dalecznost moja szła ze mną w świat. Dziwciałach dziwcia z zawidnych kręgów, znowu mnie ciebie jedyna z czas. Hejże hej, na przekór hej, ciebie miłe dny czas. Moja daleczność do ce nie duny je nama za nic. Skwernonum dwejgły za to przeniesie nasz czas witani. No to jest poważne wyzwanie, bo nie jesteśmy osłuchani. Tak, z językiem kaszubskim, czy też z kaszubską gwarą, bo nie wiem właściwie, czy się powinno mówić, że język, czy gwara. No ale Paweł Różkowski, wtedy kiedy się z nim spotkaliśmy i rozmawialiśmy, on podkreślał nieustannie to, że jest z Kościerzyny, że to są Kaszuby, że on z tymi Kaszubami jest bardzo związany. Na swojej pierwszej płycie, i zresztą tutaj na tej powtórzył tę piosenkę, zamieścił taką piosenkę, która nosi tytuł Kłaniam ci się Kościerzyno, ze słowami Agnieszki Osieckiej, którą ona kiedyś tam napisała na jakiś turniej miast. Była cała historia na ten temat. I on o tej swojej małej ojczyźnie bardzo dużo mówił, bardzo często mówił. A te wiersze kaszubskie śpiewa już od bardzo dawna. No i teraz przyszedł czas na to, żeby je nagrać. Ta płyta jest, mam wrażenie, bardzo też ciekawa muzycznie. Tak, bardzo zróżnicowana. Tutaj się pojawiają naprawdę bardzo ładne opracowania tych utworów i każda z piosenek brzmi troszkę inaczej. Nie jest podobna do poprzedniej, może tak powiem. No i gdyby państwo zdecydowali się wybrać w tę podróż, to Paweł Ruszkowski tutaj nam pomaga w ten sposób, że obok tekstu oryginalnego pojawia się tłumaczenie na język polski. Można się jakoś odnaleźć wśród tych tajemniczo brzmiących momentami słów, ale też niektóre słowa brzmią tak zupełnie po polsku. Ja myślę, że to jest trochę tak, jakbyśmy słuchali czeskich piosenek, wiesz, tego słuchania po kaszubsku, że to jest trochę tak, jakbyśmy słuchali po czesku. No ciekaw jestem, co na tę piosenkę państwo powiedzą. Stoję przed za cegą slidną tej drechu mój i chcące rzec na prywdą, co ja wim na kwesno, że zził jem z wsiedcich seł, wanoził jem kłeźdim drożeścia i że jem robił le. Co jem chcę prawie, a żyl i znygłe tiś, lenimum w cyk głę przed łeciama. Robił jem, co robić smił, nie siekył jem, źudny we mówci, łydba na kłeźdy dzin. Kłeźdy krok w stronowi stegnę i że jem robił le, co jem chcył prawie. I był dziś czas, czy i nie mógł jem łyknąć tegłe, co wyważył jem. Leni młe to, czy strach mnie brył, pichył jem to, co było nut. Zyszkłe jem z tył i wsiedkłe zniósł, jak jem chcył prawie. Kłechył, płakał jem tyś, spełniony był i płysty czasem, i dzys czyj zaschłe łzę, i widzę to tacim redotnym, i wiem, żem zdeju to, i mego rzec nie tak krejamno, neni już zrobił to, co jem chcył prawie. Błe co dyzmu i czym jem, jeźle nie mną tej nie mów nic, bez śpiewać to, co ciejam w sen, ani to, co we wzgardze je. Błe bez gdzie to, co zdeju jem, jak jem chcył prawie. Program Trzeciopolskiego Radia, mija północ, zbliża się czwartek, 1 czerwca. Krzysztof